शुक्ल यजुर्वेद काणु शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग तृतीय प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण का प्रथम मंत्र पूरा हो गया था। उसमें आरंभ हुआ कि द्वया प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च ततः कानीयसा देवा ज्यायसा असुराश्च ते एषु लोकेषु अस्पर्धन्त ते ह देवा उचुस। येषु लोकेषु अर्थात ये शरीर में कौन अधिकार करके रहेगा, इसलिए स्पर्धा किए। तो देवता लोग फिर सोचे कि यज्ञ करके उद्गीतेन असुरान अत्याम जय कर लेंगे, इस प्रकार के लोग सोचे। तो अभी उद्गीत में प्राण देवता है और वो देवता विशुद्धि गुण वाला है, तो ये विशुद्धि गुण वाला प्राण का तो उपासना करेंगे। तो प्राण विशुद्धि गुण वाला है ये कैसे कहा जाएगा, कहते हैं उसके लिए आगे ये सब मंत्र आ रहा है बताएंगे। बाकी सब इंद्रिय तो अशुद्धि युक्त है, पाप युक्त है, किंतु प्राण ये अशुद्धि युक्त नहीं है। अर्थात प्राण अशुद्धि युक्त क्यों नहीं है, कहते हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं करता, जितना निष्काम होता उतना शुद्ध है, ये कहेंगे आगे सब मंत्र से। तो ये विचार हो गया कि प्राण का ही उपासना करे, ये विशुद्धि गुण विशिष्ट प्राण का उपासना क्यों करे, इस प्रकार के सब विचार हो करके इसका समाधान हो गया। आगे मंत्र कहते हैं, ते ह वाचम उचुस त्वं न उदगायेति तथेति तेभ्यो वाग उदगायत यो वाची भोगस्तं देवेभ्य आगायत यत कल्याणं वदति तदात्मने ते विदुरनेन वै तदुद्गात्रात्येष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मना अविध्यन् स यः स पाप्मा यदेव इदम् अप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा। पाप्मा चाहिए ना, ना पाप मा, पा आगे प आगे म ऐसे है, पाप मा चाहिए, ये नया पुस्तक में ठीक नहीं है। पूरा पूरा पूरा कैसे, हाँ उसमें ठीक है, पुराने में ठीक है, नया पुस्तक में ठीक नहीं है। तेह वाचम उचु ते देवा अर्थात अन्य सब इंद्रिय अभिमानी, वाचम उचु वाच अर्थात बाघ अभिमानी देवता को कहे, त्वं तुम नह अस्मभ्यम हम लोगों के लिए उदगाय हमारे लिए उद्गान करो, तथे इति बाघेन्द्रिय भी बाघेन्द्रिय अर्थात बाघेन्द्रिय अभिमानी देवता कहा ठीक है, तेभ्यो बाघ उदगायत वो सभी के उपकार के लिए बाघेन्द्रिय उद्गित का उद्गान किया, यो वाची भोगस देवेभ्य आगायत यो वाची भोग वाची निमित्त सप्तमी यहाँ अर्थात बाघ निमित्त जो भोग भोग अर्थात बाघ के चलते सभी को जो लाभ हुआ इसको कहेंगे बाघ निमित्त भोग। अगर बाघ इंद्रिय बाघ अर्थात बाघ उच्चारण करता है तो पूरा शरीर में सभी को उपकार होता है, सभी इंद्रियों को उपकार होता है। तो वाची अर्थात बाघ निमित्त जो भोग है तंग देवेभ्य आगाय तो सभी देवताओं के लिए उसको किया आगान किया अर्थात गान किया जिसका भोग सभी देवता को मिला। यत कल्याणम बदती तदात्मने कल्याण बदती अर्थात जो शुभ भाषण करता है मैं बढ़िया बोलता हूँ इसको अपने लिए रख लिया, कहते हैं ते विदु अनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति इति ते असुरा विदु जान लिए अनेन वै उद्गात्रा इसको उद्गाता बना करके बाघ इंद्रियों को उद्गाता बना करके अनेन उद्गात्रा वै निश्चित रूप से न असमान अत्येष्यन्ति असुर लोग ऐसे जान लिए इसके द्वारा ये हमको अतिक्रम करना चाहते हैं इति तम अभिद्रुत्य उसके प्रति तीव्र वेग में धावन करते हुए पापमना अभिध्यन वो पाप से उसको भेदन कर दिए अर्थात वो जो अपने लिए रख लिया कल्याणतम उसीलिए वो पापग्रस्त हो गया। तो जो पापग्रस्त हो जाएगा उसको भेदन कर लेंगे अभिध्यन स यह स पापमा वही जो पाप स यह स पापमा वो पापमा जो कि यजमान का बाघ इंद्रिय में था असुर लोग विद्ध कर दिए थे वो पापमा अभी वो यजमान अभी हिरण्यगर्भ बना है, वो हिरण्यगर्भ का बाकी सब संतान हो गए आगे जितने सब ये प्राणी वर्ग, इसलिए आज का सारे प्राणियों में जो मतलब दूर उच्चारण इत्यादि दिखता है, अपशब्द उच्चारण दिखता है, वो हिरण्यगर्भ का वाणी में ये पाप होने से। हिरण्यगर्भ का वाणी में कहाँ से आया, कहते हैं कि पूर्व जन्म में यजमान था तो उसमें वो पाप विद्ध हुआ था असुरों के द्वारा। स य स पापमा, वो जो पापमा यद एव इदम अप्रतिरूपम बदती, आज भी प्राणी जो मनुष्य जो अप्रतिरूप अर्थात अशोभनीय बात करता है, पाप करता है, स एव स पापमा, वही जो यजमान का वाणी में था, पूर्व जन्म में यजमान था उसमें पाप हुआ तो वो पाप अभी हिरण्यगर्भ रूप में भी प्रतिफलित होकर के सभी प्रजा में आ गया। टीका में ज्ञानम इह परीक्ष्यमाणमिति एतद् प्रसंगात आगतम विचारं परिसमाप्य तेह वाचम इत्यादि व्याचष्टे। ज्ञानम इह परीक्ष्यमाणम, ये चौथर पृष्ठा में आया था। तो ये जो उपासना कहा जाता है, ये विशुद्धि गुण विशिष्ट प्राण का उपासना, ये यहाँ विचार करके ज्ञानम, ज्ञानम अर्थात उपासना, यह अर्थात जो चौथर पृष्ठा में आया था, परीक्ष्यमाणम, ये विशुद्धि गुण विशिष्ट का उपासना होगा अथवा शुद्ध प्राण का उपासना होगा, इस प्रकार के विचार करके प्रसंगात आगतम विचारम, विचार अर्थात विशुद्धि गुण वाला प्राण का उपासना करेंगे अथवा शुद्ध का, ये विशुद्धि गुण वाला को क्यों लेंगे, इस प्रकार के विचार होकर के ते ह वाचम इत्यादि व्याचष्टे, मंत्र का व्याख्यान भाष्यकार कर रहे हैं। ते ह वाचम, अभी ते अर्थात ते देवा, ह अर्थात एवं, एवं विनिश्चित निश्चय करके, वाचं वाचं अर्थात बाघ अभिमानिनी देवतां, उचु उचु अर्थात उक्तवंत, मंत्र हो गया ते ह वाचं उचु, बाकी सब उसका व्याख्यान हो गया। ते का अर्थ देव, ह का अर्थ एवं विनिश्चित, वाचं का अर्थ बाघ अभिमानिनी देवतां, उचु का अर्थ उक्तवंत। क्या वो लोग कहे, त्वं मंत्र में आ गए त्वं, नो नो अर्थात अस्मभ्यम उदगाय अर्थात उद्गात्रं कर्म कुरुष्व, बाघ अभिमानी देवता को बाकी सब इंद्रिय देवता कहे कि आप हमारे लिए उद्गान करिए। कुरुष्व बाघ देवता निर्वर्त्यम औद्गात्रं कर्म दृष्टवंत, बाघ देवता के द्वारा निर्वर्त्यम संपाद्यम औद्गात्रं कर्म, इसको निश्चय करके दृष्टवंत निश्चितवंत, बोलो निश्चय किया कि बाघ इंद्रिय ही हम लोग के लिए उद्गान करेगा, बोलो बाघ इंद्रिय अभिमानी देवता। तो ये बाघ इंद्रिय तो बाघ कहा गया, आप अभिमानी देवता क्यों कह रहे हैं, टीका में इसलिए कहते हैं अचेतनाया वाचो नियोज्यत्यम बारयति, बाघ इंद्रिय अचेतन है, जड़ है, वो कैसे उद्गान करेगा, इसलिए कह दिए भाष्य में कि बाघ देवता, बाघ देवता लेना है अर्थात बाघ इंद्रिय अभिमानी देवता, प्रत्येक इंद्रिय में एक अभिमानी देवता रहेंगे, उन्हीं को ही लेना है। बाघ देवता निर्वर्त्यम औद्गात्रं कर्म दृष्टवंतः, ठीक है मैं, ननो औद्गात्रं कर्म जप मंत्र प्रकाश्या देवता निर्वर्तयिष्यति न तु बाघ देवते इति तत्राह। आगे मंत्र आएगा 142 पृष्ठा में, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसी प्रकार की वो जप मंत्र कहा जाएगा। वो जप मंत्र के द्वारा प्रकाश्या या देवता, प्रकाश्य देवता वहाँ प्राण है समष्टि का, क्योंकि ये अर्थात परिच्छिन्न भाव से उठा करके अपरिच्छिन्न भाव को प्राप्त कराओ, ये असतोमा, ये इसका अर्थ है। ये मंत्र का क्या अर्थ है, लोग आजकल सब कितना अनर्थ कर देते हैं ये सब को महान कठिन है। तो इसका मंत्र 42 पृष्ठा में वहाँ दिया गया, मतलब स्वयं मंत्र ही उसका अर्थ कहता है, तो मतलब ब्राह्मण भाग में उसका अर्थ कहता है, मतलब असतोमा सद्गमय यदिति तद, उसका अर्थ स्वयं कहते हैं। तो अर्थात असाधन भाव से साधन भाव को प्राप्त कराओ, इस प्रकार के अशास्त्रीय मार्ग से उठा करके शास्त्रीय मार्ग में प्राप्त कराओ, ये असतोमा सद्गमय का अर्थ है, मतलब स्वयं वेद ही वही श्रुति ही कह देती है उसका अर्थ। जप मंत्र से प्रकाशिया जो समष्टि देवता उसके द्वारा होगा। आप ये व्यष्टि बाघ अभिमानी देवता को क्यों कर रहे हैं करने का? तो पूर्व पक्ष कह रहा है उद्गात्रम कर्म तो जप मंत्र के द्वारा प्रकाशिया देवता निर्वर्तयिष्यति वो करेगा, अर्थात समष्टि के द्वारा किया जाएगा, न तो बाघ देवता। बाघ देवता जो व्यष्टि है वो उद्गात्र कर्म क्यों करेगा, समष्टि को ही करना चाहिए। इस प्रकार के होने से अर्थात प्राण हो गया समष्टि, प्राण के तादात्म्य अभिमान करने वाला जो ऋत्विक उद्गाता मैं प्राण हूँ इस प्रकार की जो तादात्म्य अभिमान करता है वही ये करना है, उसी प्रकार के उद्गाता को ये कर्म करना है। तो इसी को कहते हैं भाष्य में अंतिम में ताम एव च वाचम देवताम जप मंत्राभिधेयाम असतो मा सद्गमयेति। वही देवता को कहे जो जप मंत्र के द्वारा अभिधेय है। जप मंत्र कौन सा है? असतो मा सद्गमयेति। यह मंत्र में ये जप करने वाला अर्थात देवता वही बाघेन्द्रिय ही है, बाघेन्द्रिय कहा जाएगा। वास्तविक समष्टि व्यष्टि में कोई अंतर नहीं है, ये सर्वत्र यही तात्पर्य है। परिच्छिन्न भाव छोड़ करके अपरिच्छिन्न भाव में ये उपस्थित होना जप मंत्र असतो मा सद्गम ये जप मंत्र इसको जप करते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं पुनःपुटी तो नहीं है ये मंत्र? कैसे पुनःपुटी तो बोलते हैं ना जो आगे पीछे ओंकार युक्ति ना, कोई नहीं करने से कोई हानि नहीं है। प्रणव का जप करना मतलब प्रणव मिश्रित तो जप करना सभी को अधिकार नहीं है, ये तो जो उपनयन संस्कार हुआ होगा त्रैवर्णी को हुआ होगा, स्त्री नहीं होना है, इसी प्रकार की प्रणव सहित तो मंत्र जप कर सकता है। तो बाकी लोगों को प्रणव सहित तो मंत्र जप करने का नहीं है। जप कोई भी करेगा तो खाली कहेंगे नम शिवाय करो, ओम नम शिवाय ओम नहीं करना है। तो क्या ना हम लोग नहीं जान करके जैसे बन्नी में हाथ लगा देते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं हो जाएगा, कहेंगे बन्नी गर्म है किंतु ठीक व्यवहार नहीं करना है तो वो हानि कर देगा। इसलिए ओंकार के लिए वो स्थिति नहीं आने से करने से उसे कठिनाई भी हानि भी हो जाती है। जप मंत्र अभिधेय असतो मा सद्गम उसके द्वारा जप मंत्र के द्वारा जो अभिधेय है देवता वाच उसी को ही ये कहा जाता है, अर्थात यहाँ प्राण और वाघ ये भेद नहीं है इस प्रकार के। टीका में असतो मा सद्गम ये जप मंत्राभिधेयम दृष्टवंत इति पूर्वेण संबंध। असतो मा सद्गमय ये जो आगे मंत्र आएगा वो जप मंत्र के द्वारा अभिधेया जो देवता है बाघ देवता उसी को ही देखे दृष्टवंत ते ऊचु देवा ते देवा ऊचु। आगे भाष्य में पूर्व पृष्ठ में कहा गया था दृष्टवंत ऐसे देखे, प्रथम पंक्ति में था दृष्टवंत, तो वही कहते हैं असतो मा सद्गमयेति जप मंत्राभिधेयाम देवताम दृष्टवंत इति पूर्वेण। दृष्टवंत अर्थात निश्चितवंत वही उद्गान करेगा। टीका में बागाद्याश्रयं कर्तृत्वादि दर्शयतो अर्थवादस्य प्रासंगिकं तात्पर्यम आह। बागाद्याश्रयं कर्तृत्वादि समास कैसे कहेंगे? बाघ ही आश्रय है कर्तृत्व का, क्योंकि अभी उद्गान बाघ करेगा इसलिए बाघ हो गया कर्ता। तो बाघादि आश्रयम कर्तृत्वादि उसको दर्शय तो द्वितीय आगे वचन दिखाते हुए अर्थवाद से प्रासंगिकम तात्पर्य आह। अभी जो मंत्र चल रहा है ये अर्थवाद है, द्वया हवा प्राजापत्या कह करके आगे बाघ इंद्रियों को कहे ये सब अर्थवाद है। अर्थवाद से प्रासंगिकम तात्पर्य तो इसका तात्पर्य क्या कहते हैं भाष्य में? मुख्य तात्पर्य तो हो जाएगा प्राण की उपासना करना और प्राण विशुद्धि गुण वाला है, ये तो मुख्य तात्पर्य हो जाएगा। ये प्रासंगिक तात्पर्य हम इसलिए कहते हैं अवान्तर तात्पर्य। वो उद्गान करना जो सामगान करना वही उद्गाता का कर्म है। भाष्य में अत्र चो उपासनायाः कर्मणश्च कर्तृत्वेन वागादय एव विवक्ष्यन्ते। उपासना और कर्म ये जो कर्म अर्थात उद्गात्री कर्म इसका कर्तृत्वेन वागादय एव विवक्ष्यन्ते। वागादय एव का दो नंबर टिप्पणी दे दिया, न तो आत्मा, आत्मा यह ये कर्ता नहीं है। इसलिए यहाँ उपासना भी आत्मा का नहीं है, वहां तो अर्थात इन लोग का ही है, समष्टि प्राण का ही अंतिम में कहेंगे। आगे टीका में आत्मा श्रेय कर्तृत्वाद अवभासमाने तस्य बागादि आश्रयत्वम अयुक्तम। पूर्व पक्ष कहता है कि कर्तृत्वादि का जो अवभासमान हो रहा है, मैं करता हूँ ऐसा जो पता चलता है वो आत्माश्रय है, मैं करता हूँ पता चलता है, नहीं कि मेरे वाग इंद्रिय करता है, इस प्रकार की किसी को ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कहते हैं आत्माश्रय कर्तृत्वादो अवभासमाने सती, कर्तृत्वादि का अवभासमान है ये आत्माश्रय, आत्मा आश्रय है जिसका, तस्य बागादि आश्रयत्वम तस्य कर्तृत्वस्य, ये कर्तृत्व बागादि में मतलब बागादि उसका आश्रय हो जाएंगे, ये बात अयुक्तम, ये ठीक नहीं है। पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में कस्मात, तो क्यों अर्थात आप बागादि को कर्ता कह देते हैं। सिद्धांत कहते हैं कि आप कहते हैं कि बागादि कर्ता नहीं होंगे, आत्मा कर्ता होंगे, ये आत्मा परमात्मा होगा ना जीवात्मा होगा, कौन कर्ता होगा, विकल्प करके सिद्धांत निराकरण करता है। परस्य जीवस्य वा कर्तृत्वादि विवक्षितमिति विकल्प्याद्यं दूषयति। परस्य जीवस्य वा कर्तृत्वादि, कर्तृत्वादि परमात्मा में होगा अथवा जीव में होगा, किस में आप करते कहना चाहते हैं, विकल्प्य आद्यम दूषयति, आद्यम हो गया परस्य अर्थात परमात्मा में कर्तृत्व, ये संभव नहीं है भाष्य में। यस्मात् परमार्थतस्तत्कर्तृकस् तद विषय एवं स सर्वो ज्ञान कर्म संव्यवहार। यस्मात् परमार्थतः तत्कर्तृक, परमार्थतः अर्थात वास्तव तत्कर्तृक, तत्कर्तृक तीन नंबर दे दिया, संघात कर्तृक, तो वस्तुतः ये जो कर्ता कौन है कहते हैं संघात, शरीर इंद्रिय संघात यही कर्ता बनते हैं। तद विषय एव, तद विषय चार नंबर टिप्पणी दे दिया, अविद्या ही विषय, विषय अर्थात आश्रय, कर्तृत्व का आश्रय अविद्या ही है, अविद्या आश्रय है जिसका कर्तृत्व का, वो कर्तृत्व कहाँ है कहते हैं संघात में ही है, क्योंकि वो भी सब अविद्या का कार्य है। एव च सर्वो ज्ञान कर्म संव्यवहार, ज्ञान उपासना कर्म ये सब का व्यवहार, ये सब अविद्या ही इसका आश्रय है और संघात ही इसका करता है। टीका में विचार दशायां बागादि संघातस्य क्रियादि शक्तिमत्वात् कर्तृत्वादि तदाश्रयो यस्मात् प्रतीतस् तस्मात् परस्यात्मन स्वतस्तच्छक्तिशून्यस्य न तदाश्रयत्वम् इत्यर्थः। विचार दशायां, विचार करने से वागादि संघातस्य क्रियादि शक्ति मत्वात्, वागादि संघात में ही क्रियादि शक्ति है, क्रिया आदि कहने से ज्ञान इत्यादि अंतकरण, वागादि संघात अर्थात बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय सब इनका संघात शरीर के साथ मिला करके, उन्हीं में ही क्रिया आदि शक्ति है। क्रिया आदि बारह नंबर टिप्पणी, आदि ना ज्ञान शक्ति, क्रिया ज्ञान ये सब संघात का ही शक्ति है। होने से कर्तृत्व आदि तदाश्रय, कर्तृत्व भी तदाश्रय अर्थात तद आश्रय वैश्य तद अर्थात बागादि संघात, कर्तृत्व ये भी संघात में रहेगा। यस्मात् प्रतीत, विचार करने से ऐसा लगता है, तस्मात् परस्य आत्मन स्वतः तत्शक्ति शून्यस्य, परमात्मा में वास्तवतः स्वतः तत्शक्ति शून्यस्य क्रिया ज्ञान शक्ति शून्यस्य, स्वतः परमात्मा में क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति नहीं है, उपाधि विशिष्ट होकर के क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति आ जाता है, प्राण आ जाने से क्रिया शक्ति, अंतकरण आ जाने से ज्ञान शक्ति लगेगा, स्वतः उसमें कोई शक्ति नहीं है, इसलिए न तदाश्रयत्वम, इसलिए कर्तृत्व का आश्रय ये आत्मा परमात्मा नहीं होगा। न तदाश्रयत्वम, तदाश्रयत्वम कर्तृत्व से आश्रयत्वम परमात्मा में नहीं आएगा। किंच अविद्याश्रयो सर्वो व्यवहार, अविद्या आश्रय है जिसका, सर्व व्यवहार का व्यवहार अर्थात तो अविद्या, अविद्या ही उसका आश्रय है। न तदहीने परस्मिन अवतरति, अविद्या के चलते सारे व्यवहार होता है, तदहीने परस्मिन, तदहीने अर्थात अविद्याहीने, अविद्याहीन जो परमात्मा उसमें व्यवहार हो जाएगा नहीं होगा, इसलिए जितना अधिक व्यवहार अर्थात उतना अधिक अविद्या, न तदहीने परस्मिन अवतरति इति आह तद विषय इति। भाष्य में कहा प्रथम पंक्ति में है यस्मात् परमार्थतः तत्कर्तृकस् तद विषय, तद विषय अर्थात अविद्या, विषय अर्थात आश्रय, अविद्या में ही सारे व्यवहार आश्रय करता है। इसी को ब्रह्मसूत्र में सब प्रकरण है कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इति न्यायेन। वहाँ सांख्य कहता है कि पुरुष जो है पुष्कर पलाशवत निर्लेप है, तो निर्लेप पुरुष कर्ता कैसे होगा, तो इसलिए कौन कर्ता होगा, कहते हैं बुद्धि ही कर्त्री हो जाएगी। सिद्धांत कहता है कि बुद्धि अगर कर्त्री होगी, बुद्धि जड़ है, अगर उसको कर्ता भी मान लिया जाए, ये फल कौन भोग करेगा, फल तो आत्मा भोग करेगा, पुरुष भोग करेगा, फल भोग करेगा पुरुष और कर्ता हो जाएगा बुद्धि। अर्थात ये तो कहते ना, अर्थात आप तो गाय को खिलाओ और दोहन तो हम करके ले ले, इस प्रकार की प्राथमिक तर्क हो जाएगा। दूसरा है कि अगर ये आत्मा ही कर्ता नहीं होगा तो फिर परलोक में यही रह करके भोक्ता कैसे बनेगा, इसलिए फल भोग करने के लिए परलोक में इसको रहना है, तो इसलिए आत्मा को ही कर्ता मानना पड़ेगा, बुद्धि को नहीं है। क्यों कहते हैं कि बुद्धि तो बदलने वाली हो जाती है, तो इसलिए मतलब वेदांति कहता है कि कर्ता आत्मा ही होगा तभी शास्त्र अर्थवत होगा, सार्थक होगा, नहीं तो कर्म करेगा, कर्म का फल अगर भोग करने के लिए नहीं रहेगा तब तो फिर शास्त्र अर्थवान कैसे होगा। शास्त्र से अर्थवत्व आय आत्मा कर्ता, इस प्रकार की कहा गया। इति न्यायेन कर्तृत्व आत्मनो अंगीकर्तव्यम्, पूर्व पक्ष भी कह रहा है, इसलिए कर्तृत्व आत्मा में रखना है, आपने निषेध कर दिए अभी परमात्मा में तो नहीं रखना है, तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि आत्मा में कर्तव्य रखना है क्योंकि आप भी कहते ब्रह्मसूत्र है। सिद्धांत कहता है कि ये कहा गया कि ये जो सांख्य वाले केवल बुद्धि में कर्तृत्व को रखते हैं, उसका निराकरण करके कहा गया कि आत्मा में कर्तृत्व है, न कि वास्तविक सिद्धांत को तात्पर्य है आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करने का, किंतु आत्मा तो निष्क्रिय है, निर्गुण असंग, इसलिए उसमें वास्तविक कर्तृत्व नहीं होगा। सांख्य लोग केवल बुद्धि में कहते हैं, उनका निराकरण करने के लिए कह दिया आत्मा में, कहा अच्छा बात है, आप दूसरों का निराकरण करने के लिए अपने में दोष आरोप कर लेते हैं, ये बात ठीक नहीं है। सिद्धांत कहता है कि नहीं, आगे का सूत्र है यथा च तक्ष्यो वयथा, ये आगे का सूत्र है यथा च तक्ष्या, तक्ष्या अर्थात तो जो लकड़ी कार्य करने वाला, उभयथा, उभयथा अर्थात जब करण विशिष्ट हो जाता है तब वो तक्ष्या बन करके कार्य करता है, और फिर कार्य करता है, फल भोग करता है, दुखी सुखी भी हो जाता है, और जब कुछ नहीं है अर्थात वासुला इत्यादि रख दिया तब कहते हैं कि शांत होकर के बस आनंद में है। उभयथा अर्थात करण के साथ तादात्म्य करने से कर्ता बन जाता है, करण के साथ तादात्म्य नहीं होने से स्वतः तो अकर्म है, इस प्रकार की सिद्धांत उत्तर दे दिया। अर्थात केवल बुद्धि में कर्तृत्व नहीं है इसलिए आत्मा में सिद्ध किया। अंतिम में जो प्रश्न करते हैं कि आत्मा में कैसे हो जाएगा, आपका सिद्धांत विरुद्ध होगा, कहते हैं केवल आत्मा में नहीं है, बुद्धि उपाधि का आत्मा में ही है कर्तृत्व। तो अभी कर्तृत्व केवल आत्मा में रहा ना केवल बुद्धि में रहा, दोनों में नहीं है, जब तादाद में हो जाएगा तो अभी ये कर्तृत्व। इसलिए हम लोग को क्या करना है, कहते हैं कि अभी कर्तृत्व शुद्ध चैतन्य में नहीं है और केवल बुद्धि में भी नहीं रहेगा, इसलिए हम अगर वास्तविक अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्तर तक लेना है, कभी भी कर्तृत्व अपने में स्वीकार नहीं करना है। तो फिर ये कौन क्या कहते हैं कि ये दोनों मिल करके क्या, ये दोनों मिल पाएंगे क्या, इसलिए वास्तविक कर्तृत्व को कहाँ रखा जाएगा, कहीं नहीं रखा जा सकता, इसलिए कर्तृत्व चीज है नहीं। आ कर्तृत्व नहीं है तो मैं क्यों करूं, कहते हैं बिल्कुल नहीं करना है, आप समाधिस्थ रहिए, अगर नहीं हो रहा है तो कहेंगे हाँ हाँ ये संघात इत्यादि ये सब करेंगे, इनको करने दीजिए, कर्तृत्व हमें नहीं है, यही सब वेदांत विचार है। यथाच उभयथा ये टिप्पणी दोनों दे दिए, इसमें 15 नंबर और 18 नंबर टिप्पणी में लिख दिए बात को सब, क्या जी ना ना ना आगे दिए हैं, 15 नंबर में अर्थ कहे, 16 नंबर में संख्या कहे, फिर 17 नंबर में संख्या, फिर 18 नंबर में अर्थ कहे ना, अच्छा वहाँ थोड़ा संशोधन भी करना है। प्रथम हो गया कर्ता शास्त्रार्थ वत्वादिति, आत्मा एव कर्ता न बुद्धि, क्यों कर्तुर उपेक्षित उपाय बोधक विधि शास्त्र से अर्थवत्वा। कर्ता का कर्ता हो गया स्वर्ग काम, स्वर्ग काम के लिए अपेक्षित है जो उपाय याग, उसका बोधक करता है शास्त्र, तो ये शास्त्र तभी अर्थवत्व होगा, अर्थवत्वाद के आगे विराम होगा। आत्मन कर्तृत्व ही, आत्मन कर्तृत्व ही विधि शास्त्रम अर्थवत भवति, अन्यथा आगे अन्यथा बुद्धि में बीच में व्यवधान होना चाहिए, अन्यथा आत्मा अगर कर्ता होगा तो विधि शास्त्र सार्थक होगा, नहीं तो बुद्धि कर्तृ फलभोक्ता आत्मा इति, बुद्धि हो गया कर्तृ और फलभोगेगा आत्मा, तो कर्ता जो बुद्धि उसको अपेक्षित उपाय बोधक शास्त्रम अनर्थकम, ये बुद्धि कर्ता कहेंगे और बुद्धि को बताना पड़ेगा ये फल के लिए ये कर्म है, और बुद्धि कहेगी हाँ मैं करूँगा और फल का भोक्ता वो नहीं है, ये तो शास्त्र से अनर्थक हो जाएगा। तस्मान न केवल बुद्धे है कर्तृत्वम किंतु आत्मा न इति सूत्रार्थ, इसलिए आत्मा ही करता है, केवल बुद्धि में कर्तृत्व नहीं है। आगे हो गया ब्रह्मसूत्र 2:33 दे दिया ये सूत्र का, आगे है यथाच उभयथा तक्ष्यादिवत, यथाच तक्ष्यादिवत उभयथा, यथाच तक्ष्यो उभयथा इति, ये आगे सूत्र दे दिया 18 नंबर टिप्पणी में। यथा तक्ष्या उभयथा अर्थात वास्याधिकरणानि अपेक्ष्य कर्ता दुखी भवति, तक्ष्या जब वास्याधिकरण को लेकर के कर्ता होता है तब दुखी होता है, अनपेक्षित स्वरूपेण अकर्ता सुखी भवति, जब वास्याधिकरण के साथ नहीं है कहते हैं कि आराम से है सुखी है, करण आ गया कुछ करने लग गया तो दुखी ही होगा अंतिम में, कहते हैं सुख भोगने के लिए सारे कर्म करता है अंतिम में क्या होता है, कहते हैं दुख ही होता है। के तस्मान न के अच्छा सुखी तथा तो आत्मा अपि बुद्धियादिनिकरणानि अपेक्ष्य कर्ता संसरति, आत्मा बुद्धियादिकरण के साथ आध्यात्म्य करके ही कर्ता बनता है, संसरति संसार को प्राप्त करता है। अनपेक्षतु जब बुद्धियादिकरण को अपेक्षा नहीं करता, स्वभावतो अकर्ता परमानंदः, च शब्दस्तु यथा च तक्ष्यो उभयथा, जो च कहा गया तो च शब्द स्तु अर्थ यथा तू अर्थात तो पूर्व से व्यतिक्रम करके दिखाते हैं, तक्षा जैसे उभयथा हो जाता है। स्वाभाविक कर्तृत्वाभाव घृणाति घृणाति स्तौति, आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं है, तो ये तादात्म्य होकर के बुद्धि आदि के साथ कर्तृत्व ना ये उभयथा पद से अर्थात तो कभी बास्यादि सहित तो, कभी बास्यादि रहित तो तक्षा हो जाता है, करण सहित तो, करण रहित तो करण सहित तो हो जाने से कर्ता हो गया, करण रहित तो हो जाने से कर्ता नहीं हुआ, ये आर्थिक आया शब्द तो साक्षात उभयता कर तो करण सहित तो, करण रहित तो करण तादात्म्यपन्न करण तादात्म्य रहित तो। ठीक है मैं यद उक्तम अविद्या विषय सर्वो व्यवहार इति तत्र वाक्य शेषम अनुकूलयति, अविद्या विषय सर्व व्यवहार, अविद्या विषय विषय अर्थात आश्रय, अविद्या ही आश्रय है सारे व्यवहार का, इति तत्र वाक्य शेषम अनुकूलयति, भाष्य में बक्ष्यति ही ध्यायति इव लीला, यहाँ बक्ष्यति का हाँ अच्छा अच्छा अच्छा ऊपर में इति उभयता इति तथा यथा च तक्षु उभयथा इति न्यायाद औपाधिकम तस्मिन कर्तृत्वम तस्मिन आत्मनि, आत्मा में कर्तृत्वम औपाधिकम इति अभिप्रेत्य अभिप्राय से कहा बक्ष्यति ही, भाष्य में बक्ष्यति ही ध्यायति इव लैलायति इव, तो इव कह करके इति आत्मकर्तृत्वाभावम विस्तरतः षष्ठे षष्ठे चतुर्थ अध्याय में, ये मंत्र है 4-3-7 ध्यायति इव लैलायति इव, आत्मा में वास्तव कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व अभाव, ये आगे विचार आएगा। और यहाँ भी इस अर्थात अध्याय में यह भी च अध्यायांते उपसंहरिष्यति अव्याकृतादि क्रियाकारक फलजातम त्रयम् वा इदम् नाम रूपम कर्म इति अविद्या विषयम्, ये भी अर्थात ये अध्याय का अंतिम में उपसंहरिष्यति उपसंहार करेंगे अव्याकृतादि क्रिया कारक फल जातम, अव्याकृत ब्रह्मण आगे आएगा तद्धे तत्तरि अव्याकृतम आसित, इस प्रकार के अव्याकृत क्रिया कारक फल जातम, ये क्रिया कारक फल ये सब अव्याकृत त्रयम वा इदम नाम रूप कर्म, नाम रूप कर्म ये पूरा जगत ये तीनों ही है, यही अविद्या अवस्था में भी है वही आगे क्रिया कारक फल यही हो जाते हैं, नाम रूप कर्म यही पूरा जगत हो गया, ये सब अविद्या विषयम वही बहुब्री है, अविद्या विषयम अविद्या आश्रय, नाम रूप कर्म इनका आश्रय हो गया अविद्या, इसलिए जितना अधिक अविद्या उतने अधिक नाम रूप कर्म ये सब फल की इच्छा आगे कर्म। ये बार बार विचार करके नाम रूप कर्म ये सबसे धीरे धीरे ये दूर होना है। टीका में अनाम रूप कर्मात्मकम इति अस्माद् उपरिष्टात् तत्पदम अभ्याहर्तव्यम् अध्याहर्तव्यम्। अनाम रूप अच्छा आगे आएगा टीका में। इतश्च परस्मिन् आत्मनि कर्तृत्वादि व्यवहारो नास्ति इत्याह। परमात्मा में इस कारण से भी कर्तृत्वादि व्यवहार नहीं है। एक तो कह दिया कि सारे व्यवहार संघात में रहेंगे और अविद्या ही उनका आश्रय होगा, और दूसरा भी हेतु कहते हैं इतस्य इस कारण से भी परमात्मा में कर्तृत्वादि व्यवहार नहीं है। भाष्य में अव्याकृतात्तु यत परं परमात्माख्यं विद्या विषयम् अनाम रूप कर्मात्मकं नेति नेति इति इतर प्रत्याख्यानेन उपसंहरिष्यति पृथक। अव्याकृतात् तु यत परं परमात्माख्यम्, अव्याकृत से भी जो पर है परमात्मा है, तो ये आया कठोपनिषद में इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान् परः, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। तो अव्यक्तात् वही अव्यक्त अव्याकृत अव्यक्तात् पुरुषः परः कठोपनिषद, तभी वही अव्याकृतात् तु यत परम परमात्माख्यम विद्या विषयम्, विद्या का विषय है वह, विद्या का आश्रय है, विद्या का विषय भी है, विद्या विषयम अनाम रूप कर्मात्मकम। वो जो अनाम रूप कर्मात्मक नाम रूप कर्मात्मक हो गए जगत, ये सब विद्या अविद्या, और जो विद्या का विषय है वो अनाम रूप कर्मात्मक अर्थात नाम रूप कर्मात्मक नहीं है, जो इस प्रकार की है तत् वह नेति नेति इति इतर प्रत्याख्यानेन उपसंहरिष्यति उपसंहरिष्यति आगे इस पुस्तक में 553 पृष्ठा में आएगा उपसंहार करेंगे। नेति नेति मूर्तामूर्त ब्राह्मण में ये बात कहेंगे अनाम रूप कर्मात्मक, जो ये मूर्त भी नहीं है अमूर्त भी नहीं है, मूर्तामूर्त ये ही सब नाम रूप कर्म, ये दोनों प्रकार के नहीं है, उपसंहरिष्यति पृथक आगे इसका उपसंहार करेंगे। टीका में पूर्व पृष्ठा में अनाम रूप कर्मात्मकम इति अस्माद् उपरिष्टाद् तत्पदम अध्याहर्तव्यम्। ये जो भाष्य में है अव्याकृतातु यत परम परमात्माख्यम विद्या विषयम अनाम कर्म अनाम रूप कर्मात्मकम, आगे पृष्ठा में जो प्रथम शब्द है अनाम रूप कर्मात्मकम उसका उपरिष्टात उसका बाद में तत्पद अध्याहर कर लेना है। यद अर्थात अनाम रूप कर्मात्मकम तद नेति नेति इति उपसंहरिष्यति इस प्रकार कहेंगे, वहां तद का अध्याय करेंगे। पृथक अविद्या विषयात क्रिया कारक फल जाता इति शेष। भाष्य में कहे अनाम रूप कर्मात्मकम आगे वहां तत् उसको नेति नेति इति इतर प्रत्याख्यान के द्वारा उपसंहरिष्यति पृथक, ये जो पृथक कहे टीकाकार कहते हैं कि पृथक आगे तो ये जो अविद्या का विषय अविद्या विषय है क्रिया कारक फल जाता पृथक इस प्रकार की कहेंगे। जो टीका में पूर्व पृष्ठा में दिया ना पृथक का अर्थ कहते हैं अविद्या विषयात क्रिया कारक फल जाता, अविद्या का विषय है अविद्या विषय अर्थात अविद्या आश्रय है, क्रिया कारक फल ये सब अविद्या में हैंगे, उससे पृथक है वो जो आत्मतत्व। टीका में मा भूत परमात्मा कर्तृत्वाद्याश्रयो जीवस्तु स्याद। अभी पूर्व पक्ष कहा था कि ये तो कर्तृत्व तो आत्मा में लगते हैं, ये आप बागिंद्रिय में कैसे कर्तृत्व डाल लिए। सिद्धांत वह विकल्प किया था जो आत्मा में लगते हैं परमात्मा में है अथवा जीवात्मा में है, तो इति परमात्मा में तो नहीं हुआ। महाभूत परमात्मा कर्तृत्वादि आश्रय, ये तो ठीक है। जीव वस्तु स्यात्, जीव किन्तु कर्तृत्वादि का आश्रय हो जाए। इति द्वितीय आशंक्य, अभी द्वितीय विकल्प को लेकर के अभी विचार करेंगे। द्वितीय विकल्प में कर्तृत्व का आश्रय किसको मानेंगे अभी? जीवात्मा को। तो जीवात्मा को कर्तृत्व का आश्रय मानने से भाष्य में यस्तु वागादि समाहारोपाधि परिकल्पितः संसारी आत्मा तंच वागादि समाहार पक्षपातिनम् एव दर्शयिष्यति एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति इति। यत्तु जो वागादि समाहार, समाहार संघात वही हो गया उपाधि, बागादि समाहार उपाधि, वो उपाधि के द्वारा परिकल्पित हो गया संसारी आत्मा। आत्मा वास्तविक संसारी नहीं है, किंतु बागादि संघात को उपाधि मान करके संसारी बोल करके परिकल्पित, केवल कल्पना किया गया संसारी आत्मा। और तंग से बागादि समाहार पक्षपातिनम, अभी जो संसारी हो गया वो संसारी जैसे कहते ना जो दर्पण में प्रतिबिंब हुआ सूर्य का, अभी ये सूर्य अभी दर्पण के प्रतिबिंब हुआ, अभी ये प्रतिबिंब सूर्य को अनुसरण करेगा ना, दर्पण में जो फट गया कचरा हुआ काला लगा अभी प्रतिबिंब किसको अनुसरण करेगा? दर्पण को अनुसरण करेगा। इसलिए प्रतिबिंब का धर्म है कि उपाधि अंत मतलब उपाधि परिपेक्षी रहेगा। तो अभी ये जो चिदाभास है जो जीव है वो वास्तविक चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ है अंतकरण में, अंतकरण जैसा होगा ये जीव अपना स्थिति ऐसा ही अनुभव करेगा। जैसे दर्पण में जैसा है वो प्रतिबिंब ऐसा ही अनुभव करेगा। अंतकरण अगर रजस तमस ग्रस्त रहेगा ये जीव सर्वदा अपने को परिच्छिन्न मान करके ये दुखी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उपाधि का धर्म है कि ये अर्थात ये प्रतिबिंब का धर्म है कि उपाधि पक्षपाती होगा। इसलिए सारे साधन यही है कि ये उपाधि को सुधार करना, ये बिंब को कुछ करना धरना नहीं है। और बिंब जैसा है प्रतिबिंब तो ऐसा वास्तविक हो भी रहा है, किंतु उपाधि में इसे मालिन्य आने से ये प्रतिबिंब में दिख जाता है। इसलिए सारे साधना यही है कि उपाधि को सुधार करना है। और जीव के लिए उपाधि क्या हो गया? अंधकरण। इसको सुधार करना है तो यही तमस रजस को हटाना है, ये सारे कार्य यही है। तो कहते हैं पहले तमस को हटाना है, तमस को हटाने के लिए कहते हैं कर्मेंद्रिय व्यवहार करना है, क्योंकि तमस बहुत ज्यादा होगा तो आप ज्ञानेन्द्रिय का व्यवहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय सात्विक चीज है। तो अगर बहुत तमस है तो उसके लिए कर्मेंद्रिय व्यवहार करना पड़ेगा। तो कर्मेंद्रिय कहते हैं हाथ पांव इत्यादि हो जाएंगे, कहेंगे उसको करते करते धीरे धीरे बाघ इंद्रिय को व्यवहार करना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाघ इंद्रिय हस्त पाद इत्यादि से ये थोड़ा अधिक सूक्ष्म हो गया। तो बाघ इंद्रिय व्यवहार करेंगे सुबह से शाम तक गप्पे मारेंगे, उससे क्या होगा? चित्त शुद्ध नहीं होगा, अधिक अधिक दूषित होगा। क्योंकि जब हम दूसरे के साथ बात करेंगे कभी बहुत ज्यादा अर्थात हम सात्विक बात शास्त्र बात और साधना बात ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? वही ज्यादा जो अंदर में है, परमहंस जी कहते हैं ना लहसुन अगर खाया होगा तो गंध उसी का आएगा, शास्त्र में सभी लोग कहते हैं जो अंदर में संस्कार होगा वही आएगा। तो अर्थात अधिक बातचीत करने वाले कभी सात्विक होंगे नहीं, और सात्विक लोग अगर बातचीत करेंगे तो कुछ साधन संबंधित नहीं तो शास्त्र संबंधित बात करेंगे, और वो लोग अधिक बात करेंगे नहीं। तो जो लोग अधिक बात करेंगे अर्थात राजसिक तामसिक होंगे, अर्थात उससे केवल चित्त और दूषित ही हो जाएगा। तो उपाय क्या है? वाघ इंद्रियों का व्यवहार करेंगे, कहते इसलिए ये पारायण करो, ये मंत्र उच्चारण करो, ये रुद्र पाठ करो, ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो, अर्थात उच्चारण ही करते रहना है। अगर हम बुद्धि को नहीं लगा पाते हैं तभी दशम पीठाधीश्वर जो पारायण करने के लिए लगाए थे ना, अगर ज्यादा अर्थात पढ़ने में रुचि नहीं हो रहा है लोगों को तब तो ये पारायण ही करना है। तो उससे कम से कम बाघ इंद्रिय करें लगे रहें, इसलिए अर्थात पारायण भी करना है। तो यहाँ हम लोग ज्यादा पारायण इत्यादि नहीं करते, महिमन इत्यादि जोर जोर उच्चारण कर लेते थक जाएगा, शरीर थक जाए, पेट में दर्द हो जाए तब तक करते रहे, दर्द हो गया तो शांत हो जाएगा और कुछ ये भी भागेगा नहीं, वो तो देखते रहेगा दर्द हो रहा है उधर ही रहेगा, और पूरा सारे शक्ति उसी में ही निकाल लेना है। फिर धीरे धीरे होने से क्या होगा, जब ये सब उच्चारण करेगा शास्त्र इत्यादि का, कभी तो विक्षेप के चलते चलता रहेगा, किंतु कभी होगा एकाग्र होगा तो जिस समय में एकाग्र होगा जिसको उच्चारण करेगा उसको सुनेगा, सुनने से वो अंदर में संस्कार बनाएगा। जब 10 बार उसको संस्कार बनाएगा, 11वां बार उठेगा, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये पूरा वाक्य का अर्थ क्या है, ये सब फिर प्रश्न होगा। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे सात्विकता में चलेगा। इसलिए कहते ना, जो प्रतिमा पूजा कर रहा है वो आगे जपस्त्रोत्र आदि करे, प्रथमा प्रतिमा पूजा जपस्त्रोत्र आदि मध्यम, ये सब आगे आगे धीरे धीरे चले। तो जो ये संसारी आत्मा हुआ, ये तो वागादि समाहार पक्षपाती हुआ, उसको दर्शयिष्यति, उसको भी आगे दिखाएंगे। एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय, ये 610 पृष्ठ में आएगा ये मंत्र। एतेभ्यो भूतेभ्यः, ये निमित्त पंचमी मतलब हेतु पंचमी, यहाँ ये सब भूतों के साथ संबंध करके भूतों हेतु से समुत्थाय, समुत्थाय खिल्य भावं प्राप्य अर्थात परिच्छेद भाव को प्राप्त करके, भूतों के समुदाय के साथ संबंध करके परिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर गया। आगे फिर जब पुण्य के बल से जब ज्ञान प्राप्त करता है, फिर तानि एव अनुविनश्यति, वही भूतों को सब लय कर देता है, लय करके तत्पदार्थ का शोधन कर लेता है। भूतों के साथ संबंध करके उपाधि विशिष्ट हो करके परिच्छिन्न हो गया, जीव बन गया। आगे फिर ज्ञान प्राप्त करके वही भूतों को लय करके ब्रह्म बना देता है, ये भी आगे कहा जाएगा। इसलिए जो वास्तव आत्मा है, जीवात्मा है, वो तो वास्तव में शुद्ध है, भूतों के साथ संबंध करके ही जीवत्व को परिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर गया। भूतों का संबंध से अतिरिक्त हो जाएगा, अपना भेद जान लेगा तो निश्चय हो जाएगा। टीका में, जीव शब्द वाच्यस्य विशिष्टस्य कल्पितत्वात् न तात्विकं कर्तृत्वादिकं किन्तु तद्द्वारा स्वरूपे समारोपितम् इति भावः। जीव शब्द का वाच्य हो गया विशिष्ट, वो विशिष्ट जो है वो कल्पित है, कल्पित में तात्विक कर्तृत्व नहीं रह जाएगा, जो कल्पित सर्प है रज्जु में उसमें वास्तव विषय रह जाएगा नहीं रहेगा, तात्विक कर्तृत्व नहीं होगा, किंतु फिर उसमें कर्तृत्व तो अनुभव होता है। कहते हैं तद द्वारा उपाधि द्वारा, उपाधि के चलते स्वरूप में समारोपितम, उपाधि के चलते उपधेय, अभी उपाधि उपधेय दोनों अज्ञान से एकाकार हो गए हैं, उसमें आरोपित है। आत्मनि तात्विक कर्तृत्वाभावे, कर्तृ वहां दो तकार हो गया, कर्तृ एक तकार होगा क्योंकि क्री धातु है आगे त्रिच हुआ, एक तकार रहेगा। तो आत्मनि तात्विक कर्तृत्व आदि अभावे, दो तकार है ना, कर्तृत्व एक होगा, आत्मनि कर्तृत्व आदि अभावे फलितम अर्थवाद तात्पर्य क्या चे कर्तृत्व, हाँ उसे अचुराभ्याम द्वे, अच्छा परस्य रूप, हाँ उसे हो जाएगा ठीक है ऊपर में। अच्छा किन्तु बड़े महाराज का किताब में एक है, प्रथम पंक्ति में भी दिया ना कर्तृत्व आदि, तो वहां भी अर्थात कर्तृत्व आदि सर्वत्र एक ही लिखा जाता है, कर्तृत्व आदि अभावे फलितम अर्थवाद तात्पर्यम उपसंगरति। जो अर्थवाद द्वयाह पराजापत्या इस प्रकार की जो आरंभ हुआ था, अभी बाघ देवता को गान करने के लिए उद्गान करने के लिए कह रहे हैं, तो ये बाघ देवता अर्थात बाघ अभिमानी देवता, उसमें कर्तृत्व है, ये केवल जड़ बाघ इंद्रिय में कर्तृत्व नहीं है, बाघ इंद्रिय का अभिमानी देवता वो जीव है उसी में कर्तृत्व। भाष्य में तस्माद् युक्ता बाघादीनामेव ज्ञान कर्म कर्तृत्व फल प्राप्ति विवक्ष्या, बाघादियों को ही ज्ञान, ज्ञान अर्थात उपासना कर्म उच्चारण जो उद्गान क्रिया, उसका कर्तृत्व भी बाघादीनाम और फल प्राप्ति भी उन्हीं को होगा, ये कहा गया। आज यहाँ तक। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं शूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वर्ग प्रकृति में भूगुरु है, इसमें स्वर्ग देखा